Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Ці любіце вы анекдоты або па-беларуску показкі? Можа, раскажаце нешта з улюбёных? Сяржук. Дзякуй, Сяржук, за добрае пытанне. Вы, відаць, таксама ведаеце такое выслоўе: раскажы мне свой анекдот, і я скажу, хто ты. Мне найбольш даспадобы анекдоты ў першапачатковым сэнсе гэтага слова. Маю на ўвазе кароткае дасціпнае апавяданне пра незвычайны адметны выпадак жыцця вядомай гістарычнай асобы. Такі анекдот, у аснове якога часта ляжыць канкрэтная падзея, можа сказаць пра свой час не менш за цэлую манаграфію. Вось вам красамоўны прыклад. Як вядома, вайна 1812 году для Беларусі, адрозна ад Расіі, не была і чыннай. Патрыёты Вялікага княства Літоўскага звязвалі з Напалеонам надзеі на аднаўленне дзяржавы. У войсках французскага імператара служыла болей за 20 тысяч нашых суайчыннікаў. Французаў з энтузіазмам сустракалі не толькі шляхцічы, але і сяляне, што спадзяваліся вызваліцца ад прыгону. Але Бонапарт вёў сваю гульню. Пачаліся бясконцыя рэквізіцыі, дарабункі. Шляхцічы былі глыбока расчараваныя. Сяляне браліся за косы і сякеры. Аднаго разу, сустрэўшы на дарозе бабулю-сялянку, Напалеон саскочыў з каня і запытаўся, каму й назычыць перамогі – французам ці расейцам. Старая мудрая беларуска адказала: «Ганіце хлопча маскалёў так далёка, каб не вярнуліся ні яны, ні вы». Калісьці, расказваючы мне гэты анекдот, славуты ангельскі беларусіст Гай Пікарда бажыўся, што згаданая размова сапраўды адбылася дзесьці пад Бешанковічамі. А зараз показка на тэму спрадвечнай расейскай неталерантнасці, а дакладней ксенафобіі. Пачалася расейска-японская вайна. Фельдфебель збірае салдатаў і выступае перад імі з прамовай. «Ну, братцы, дождались, государь аб'явіў вайну японцу. Значит, пойдем біць жидов і паляков». Яшчэ адну показку я пачуў ад знаёмай дзяўчыны з Ваўкавыску. Справа адбывалася ў восень 1939 году, пасля гэтак званага вызваленчага паходу Чырвонай арміі ў Заходнюю Беларусь. Дзядуля маёй знаёмай, мясцовы інтэлігент, сустрэў на вуліцы прысланага саветамі начальніка камуніста. Паводле мясцовага звычаю, беларус прыўзняў капялюш і пакланіўся. Расеец здзіўлена кажа: «Привет!» Цяпер здзівіўся дзядуля: «Ад каго?» Начальніку пытанне не спадабалася, і неўзабаве па дзядулю прыехаў чорны ворон. Героямі анекдотаў часта рабіліся і мае калегі-пісьменнікі. Неяк да Якуба Коласа паслалі па інтэрв'ю маладога газетчыка. Народны паэт якраз калоў дровы каля дому. «Над чым цяпер працуеце, Канстанцін Міхайлавіч?» – смела пацікавіўся візытант. «Дровы калю», – адказаў мэтр. А расейскі пісьменнік Александр Куприн аднаго разу добра прыклаўся да пляшкі і паслаў з рэстарацыі «Славянскі базар» тэлеграму імператору Мікалаю II: «Далой самадзяржавія! Александр Куприн». Праз нейкі час афіцыянт прынёс тэлеграфны адказ: «Выпіл, закусі, Ніколай II». У вольны час Куприн не толькі рассылаў тэлеграмы аўгусцейшым асобам, але і даваў каштоўныя парады малодшым калегам. Вядомы расейскі сатырык і гумарыст Аркадзь Аверчынка аднойчы пахваліўся, што царская сям'я запрашала яго пачытаць новыя творы. А ён адмовіўся, сказаўся бальным. «Это хорошо, батенька, что отказался», – зауважил Куприн. «Однако надо б на себя так поставить, чтоб и не звали». Нешта я не чуў, каб галовнакамандуючы запрашаў да сябе нашых пісьменнікаў чытаць новыя творы. І тым не менш, гэтая показка гучыць сёння ў беларускіх шыротах даволі актуальна.